Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonrak'ta tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta... Evet, tam bir blues programı. Evet. Yani geziden sonra şöyle sıkı bir bluesla... Evet. Programın şey... Ama radyodakileri kıskandıracağız. Rakipler kıskanacak. Blues rakiplerimiz, evet yani gerçekten özellikle bu... Özellikle bizden önce Akif'i bir şey yapalım. Analım. Evet. Yani Akif bizim programı dinle. Çıktıktan sonra programdan bir şey yap. Yani şey de sen adını söyle. Gerçekten bizim çok iddialı olmadığımız bir müzik türü evet. bu. Biz daha çok işte efendim nedir? Hard rock, American oriented rock, glam, şey, hatta thrash'e bile gittiğimiz oluyor. Herhalde radyoda da bu tarzı çalan tek radyo programıyız diyebiliriz, değil mi? Blues mu? Hayır, blues değil. Metal, metal. Thrash, evet, evet, hard rock. Açık radyo. Ama bir sürü blues programı ve çok iyi blues evet. programı yapan yani, arkadaşlar var. Gitar eski gönderelim. Jack evet, Cohen'in kulaklarını çınlatalım. Bazen Açık Şemsiye güzel blueslar çalıyor. Evet. Yani işte biz de böyle ucundan köşesinden bulaşıyoruz aynen. bu müzik türüne. İlk albüm Jim Schuller'dan geliyor. Schuller. Schuller okunur herhalde. Bu Schuller okunmaz çünkü U-S-U. Schuller. Esasında Panther Burn albümün adı. Panther evet. Burn'ün ne oldu? Şimdi garip geldi isim. Panther Burn ne? Amerika'da bir viski markasıymış. Ve Mississippi'de de bir tane kasabaymış. Büyük bir ihtimalle bu kasabaya atfen. Büyük, evet, bu yani. Albümün adını koymuş. Hatta Panther Burn diye bir şarkı da yapmış. Texaslı bir gitarist. Çalmadığı insan. Yani Johnny Winter, George Thorogood, AC/DC, Billy F. Gibbons, evet. ZZ Top'tan. Ondan sonra Joe Bonamassa, Alvin Bishop. Yani gerçekten Buddy Guy'da yani gerçekten çok şey iyi tanınıyor. Dallas'ta oturuyor. Ve yani hem Texas eyaleti hem de Dallas şehrinde çok çok iyi tanınıyor. Düzenli şehrin barlarında hem performans yapıyor hem de arada hadi ben buradan sıkıldım deyip Avrupa'da turluyor. Avrupa'da bayağı turluyor. Evet. Ve özellikle de Hollanda, Danimarka, Norveç, İngiltere buralarda da tanınıyor. Aynen. Yani böyle bir insanoğlu gerçekten hem bu müziği yapıp hem de böyle bir tanınırlık çok şanslı demek ki. Ama zaten tam yerlerinde tanınıyor. Değil mi? Ya baktığınızda evet, artık blues kuzeyi etkiliyor. Aynen. Zaten Avrupa'nın güneyinde neredeyse yok denecek yani kadar. Danimarka, Hollanda dedim mi zaten iş Fransa'da bitiyor. Fransa'da blues var mı? Yok. İtalya'da çok az. Yok. İşte yani İspanya bunlar. Falan. Senin de dediğin gibi bu Türkiye'de, Kuzey Avrupa. Türkiye'de aslında baktığımızda Akdeniz ülkeleri içerisinde blues'a en yatkın ülke biz oluyoruz. Yani bizde iyi bluescular var. Hani evet. Baktığımızda blues çalan tabii. gitaristler, iyi gitaristler var. Tabii çok iyi blues gitaristlerimiz var. Hatta Yavuz Çetin'i de analım. Yani aynen. Gerçekten rahmetli bu işi iyi yapanlardan biriydi. Yani. Aklıma zaten bir sürü geliyor da. Örneğin ben Serdar'ı da çok, Serdar Öztop'u da çok beğenirim. İyi blues gitaristler evet, evet. arasında yakın arkadaşımdır. Ona da selamları yolluyorum. Yani o bunun yanında saymaya başlarsak şimdi yani bir uçar gider. Hayır yani. Ama yani Türk rock müziğin evet. içerisinde blues ağırlığı. Bütün gitaristlerimiz, iyi gitaristlerimiz evet. blues'dan etkilenmiş aynen, gitaristler. Aynen. Bizi, dediğin gibi bize yani. Çok hitap ediyor zannedersen bir de bizim döneme çok hitap ediyor. Evet. Yani düşünüyorum da hani Avrupa'nın güneyinde bizim kadar etkilenen yok aslında baktığımızda. Yani dediğin gibi metali çıkıyor, şusu çıkıyor, busu çıkıyor. Yunanistan'dan da bazı çok çok iyi gitaristlerin blues etkileri gözüküyor. Ama dediğin gibi daha çok metal gitarist çıkarıyor aynen, Yunanistan'da. Aynen. O Jim Stoller'a dönersek güzel bir albüm. Yani bu iyi bir blues albümü. Hatta böyle çok değişik şarkılar da var. Leave My Blues Behind tipinde. Yani bir şarkı adam gitarın solosunun dibine vurmuş ve evet, evet. yani hani blues'dan da çıkıp hafif şeye de, değişik türlere de hafiften basıyor ama bunun yanında yani çoğunluğu klasik rock işte Steppenwolf tarzı. Evet. Ondan sonra Texas Hippie gibi böyle country blues'a da kayan şarkılar var. Hafif country'e kayan Skyfall of Crows da var. Yani gerçekten bu tarzı seven insanların zevkle dinleyebilecekleri bir albümdür Pentaburn. Ya zaten blues gerçekten nasıl söylenir ki yani? Özel bir müzik. Özel müzik tabii. Yani öyle çok teknikmiş şeymiş onunla ilgilenmiyorsun. Yok. Onun parçanın. Duygu tamamen yani içinden geliyorsa sana yapıyorsun. Yaşattır. İçinden gelmiyorsa öyle öğrenilip de şey yapılacak. Hayır, de dinlenme gibi. Yönünde ha. De hani çalmaya aynen, geçtim aynen, dinleme dinlen, olarak aynen, da yani. Aynen. Seni ya hitap ediyor ya hiç hitap etmiyor. Aynen. Yani bu programı örneğin blues sevmeyen arkadaşlar, bizden bugün metal bekleyen arkadaşlar beğenmeyecektir. Evet, aynen. Çok da iddialı konuşmayalım. Güzel şarkılar da var esasında. Vallahi bilmiyorum ama blues'un dibine vuruyoruz evet. Bugün. Evet, Jim Suler'ın Pentaburn albümünden Pentaburn şarkısıyla girelim. Açalım. Stands. I'll burn your bread, I'll turn your temper down. Boy, Evet, güzel bir giriş oldu. Yani programımıza da güzel bir gösterge. Şimdi de Dan Granero. Granero mu okunur, Granero mu okunur? Yani. Granero da okunabilir. Avustralyalı bu arkadaşlar. Avustralyalı. Bunlar süper yetenekler. 3 yaşında gitar çalmaya başlamış arkadaş. Ve hiç ders almamış. Tamamen. Şu anda da 27 yaşında. Evet. Yani çok genç. Gerçekten 18 yıllık geçmişi var. Yani. Sahne geçmişi 27 yaşında arkadaş. İnsan utanır. 9 yaşında demek ki çalmaya başlamış gruplarla. 3 yaşında da gitar çalmaya başlamış. Gitar çalıyor, bas çalıyor, davul çalıyor, vokalleri yapıyor, sözleri yazıyor. Bu arada tabii ki hiç de şaşırmadım. Fender Avustralya tarafından da endorse ediliyor. Yani. Yani böyle adam bu yapmayacak da nerede yapacak? Avrupa'da çok çok tanınıyor bu arkadaş da. Blues, rock, soul ve funk müzikte şeymiş, ustaymış. Ama flamenco falan da yani Spanish gitar tarzı da var. Aynen, aynen. Yani aynen, biraz yani. Avrupa müziğinde Avrupa müziği onu etkilemiş. O yüzden de Avrupa'da tanınıyordur. Herhalde büyük ihtimalle Avrupa'da geziyor. Evet, Avrupa'yı turluyormuş zaten geçen yıl Kasım ayında büyük bir turneye çıkmış. Döndü mü bilmiyorum. Bu arada Queensland eyaletinde de Avustralya'da şeymiş. Yani bir numaralı şey ne derler müzisyen. En tanınan müzisyenlerden biriymiş. Queensland de şeydir. Adını söyleyeyim. Avustralya'nın ortasıdır. Jimmy Ray Vaughan işte ondan sonra Eric Clapton, ZZ Top, Jimi Hendrix şunlar bunları influence olarak yani şey onu etkileyen şeyler olarak müzisyenler yani Ray Vaughan'a bayağı benziyor zaten. Stevie Ray Vaughan tamamen. Yani. Aynen dediğin gibi ZZ Top'u da hepsi de sayar yani ZZ Top da bunları nasıl etkilemiş Allah'ım herhalde. Bilmiyorum. Önceki şeyleri yani oturup ben de ZZ Top'un ilk albümlerini pek dinlemedim. Her bir bluescu ZZ Top der durur. Ben ama ZZ Top'un çok yani karakteristik bir blues yani parçalarında da blues yapısı var. Herhalde. Yani herhalde çoğu gitariste görmem ben onu. Yani hatta çoğu yani blues grubunda da yok. Sololarda öyledir değil mi? Yani böyle son derece aynen, basit sololar aynen, atar basit. Ama güzel güzel şey yapan sololar. Ne bileyim ben yani herhalde. Yani do minör gamı üzerinden genelde ZZ Top gider. Do minör gamını kullanan ZZ Top dışında da çok bluescu bilmiyorum yoktur yani. Herhalde. Çok yoktur herhalde yani. Yoktur. Yani ben de emin değilim. Hani yani şey daha çok hani böyle popüler oldukları dönemde. Hani o ilk zamanlarını değil de işte ne bileyim hani Eliminator, Recycler, işte efendim Antenna dönemi benim hoşuma gitti. Yani biliyorum sen tam şeysin ZZ Top'ta yani hani kenarda köşede kalmış bir topluluktur da hani ben bir dönem bayağı dinlediğimden her zaman birazcık daha işte hard rock dönemleri benim hoşuma gider. Ama ilk dönemleri o El Loco falan dönemleri, Tres Hombres o dönemler yani daha şeydir. Blues'dur. Hiçbir zaman bana çok hitap etmedi. Ama örneğin Stevie Ray Vaughan yani tabii, adam vefat edinceye kadar belli bir standartta işte tam bu tarz blues yapmış. Yani blues rock diyelim bunlar. Blues rock yapmış. Tamam. Yani blues doğru, hani doğru. Biraz daha başka bir yöne gidiyor. Blues rock bunlar. Ya yani bluescular da biraz kendi içlerinde de kapışmıyor değiller çünkü tabii. Yani. Ha yani örneğin şimdi geliyor bir tane dede. Yani, yani işte dede nereden çıktı? Ben de saçmaladım yani baba geliyor. Örneğin yani bize en başından beri çok etkileyen gitaristlerden, blues gitaristlerinden biridir Kenny Wayne Shepherd. Aynen. Onu çalacağız. Yani şimdi o da yaşlandırdın ya tebrik ediyorum yani. Dede çıktı ağzımdan neden bilmiyorum baba demeye çalışıyordum ki onu da genç gitaristler arasında sayardık genç, şimdi tabii. Artık yani orta yaşa geldi artık. 40 vardır. Evet. Evet bu işte Bonamassa filan hepsi işte o dönemler aynı dönemler gidiyorlar. Bonamassa'dan bir önce bu. Tabii. Bu biraz Bonamassa çok aktif. Yani bu o kadar aktif olmadı. Bu daha seçici, daha şey. Daha bu blues'un köküne bir de yani o gibi, Mississippi'ye evet. Doğru daldı. Ötekisi Bonamassa, daha hard rock'a yani. Döndü. Neyse çalalım yani. Granero'yu bir çalalım bakalım. Evet. Blues Express albümünden Waiting for the Train'de parçasının adı. see my girl, she gonna take my blues away. I'm waiting for the train, waiting for my train. I'm waiting for the train. Evet, sırada Kenny Wayne Shepherd var demiştik. Going Home'la Kenny Wayne Shepherd tekrar karşımızda. Çok sık albüm çıkarmayan bir adam bu. Evet. Zaten 95'teki Ledbetter Rights ve 97'deki Trouble Is. Yani en iyi albüm. Benim gerçekten. Yani bu tarzda en iyi örnekler arasında sayabileceğim Tabii. iki tanedir. Ondan sonra biraz düştü performansı ama... Biz 2007'deki Ten Days Out'u da beğenmiştik. Blues from the Backroads. Hatta bunu çaldık programımızda. Evet. 2011'deki How I Go o kadar bizi etkilememişti. Ha bu arada 1999'daki Live One da bu tarzın en sıkı konser albümlerinden biridir. Kenny Wayne Shepherd'ın döktürdüğü Aynen. albümdür. Ne diyorsun Going Home için? Gene Mississippi kökenini baskın yani Louisiana, Mississippi o bölgenin. Değil mi? Yani çünkü Hawaii yani, Go'da birazcık daha poptu bu. Aynen. Yani hatta bizi o yüzden hayal kırıklığına uğratmıştı. Şimdi gene dönmüş babaya. Yani hani o sevdiğimiz ama gene esas blues. Şey blues'un çok dibi bu ya. Evet. Yani biz biraz daha hani rock'a ve hard rock'a ya yani bu artık iyice hani ağdalı blues tabii zorlar bizi. Yani var şimdi yani parça albümün içerisinde bizim seveceğimiz parçalar var ama geneline baktığımda yine o şeyden çıkamamış. Evet. Yani şimdi şöyle bir bakıyorum. Yani Albert King duyuyorum, Muddy Waters duyuyorum, aynen. Stevie Ray Vaughan söylemezsek ayıp. İşte Bo Diddley, yani B.B. King bile hani duymuşum. Zaten onlarla bir albüm yaptı. Yaptı. Yani hani onların evet. şey. Yani sürekli o şey ama bence yani... ondan kurtulması lazım. Yani ben Kenny Wayne Shepherd'ı çok seviyorum. Çok iyi gitarist. İnanılmaz yetenekli. Bence Bonamassa'dan daha yetenekli. Bonamassa çünkü çok fazla teknik üzerine yoğunlaşıyor. Bu ise daha böyle... Daha duygu. Duygu değil mi? Üzerine yani, yoğunlaşıyor ama bu da fazla duyguya girdi. Evet, yani duygunun dibine girdi. Sen Rides diyordun değil mi? O süper yani. Grup Rides. Evet, o da inanılmaz bir şeydi o da ya. Yani o da Kenny Wayne Shepherd'ın şeyi. Bunda da şaka maka Ringo Starr var. Var, konuklar evet. arasında Warren Haynes var. Yani Joe Walsh burada var. Burada biraz ya. Şeyi hissettim. Yani şeyden kurtuluyor. O böyle ağdalı bluzdan aslında biraz çıkma emareleri gösteriyor ama yine ya, de ondan tam kurtulmuş değil. Bence kurtulursa yani şimdi How I Go'a göre Jimi Hendrix'e yaklaşması işte lazım. Yani bizim için. Evet. Tabii bu yani, tarzı tabii, seven de var. Hani onlar için de yaklaşmaması lazım. Aynen. Yani şimdi How I Go'yu Go'ya göre karşılaştırdığımızda çok iyi. Çok iyi. Canım şimdi onunla yani, kıyaslamam. Yani çünkü o bayağı pop olmuştu. Yani bizi en azından şey yapmıştı. Abi bir de ben yani 77'liymiş. Evet. Benle eşit. Yani çocuğuz biz daha. 37 mi diyorsun? Çocuğuz 37'yiz yani. Daha ne? Ulan kocamış bu be. Dede lan. Yani şey dede tekrar şey. Yani tabii ki çok genç. Ben gitar şeyinde de çok hoşuma gidiyor bu adamın tabii, tarzı. Yani gene çok parlak bir albüm. Bir gitarist olarak. Yani örneğin Kenny Wayne Shepherd'ı hiç dinlemedim diyen bir adama yani tabii ki bu albümü tavsiye etmem. Her zaman Let Better Heights olur benim bir numaram da. Yani Going Home'u da eline alıp da dinlersen beğenirsen o zaman birinciyle ikinci albümü Trouble Is ve Let Better Heights'ı dinle derim. Ama yani Going Home'da da gitar çok iyi. Evet aynen yani. Katılıyorum. Evet. Yani gitaristliğinin gitgide şey yapıyor. Daha sonraki gruplar hakkında elimde fazla bilgi olmadığından Kenny Wayne Shepherd'la bu programı kapatabilirim ben konuşarak ama programın sağlığı açısından kısa kesip hemen Kenny Wayne Shepherd'ın Going Home albümünden Palace of the King şarkısını anons edelim. Places that I've been. Evet, bir büyük gitarist daha geldi, Nick Moss. Nick Moss'un kendi grubu diyeyim, The Nick Moss Band. Yeni albüm çıkardı, Time Ain't Free. Tam 13 Chicago yıl, 13 yıl. Yani, bu tam abi, Chicago yani, Blues. Artık, bu tam artık ciğeri, işte ben seviyorum bunu. Yani illa Mississippi Blues olmak zorunda yok, değil. Abi, Chicago de... Blues benim aynen. tarzım yani. Aynen. Yani Texas'ın da bu şey country blues'unu seviyorum ama yani Chicago benim favorim. Kesinlikle. Evet. Yani 2001'de Got a New Planet çıkarmıştı. Şimdi de Time Ain't Free. Esasında oldukça aktif bir gitarist Nick Moss. Yani onun bir grubu vardı. Bu grubun adını tam olarak hatırlayamadım. Onunla son dönemlerde iki tane albüm çıkarmıştı. Ve oldukça da iyiydi. Şimdi de... Bu albümü çok Indiegogo'dan çıkarıyor. Indiegogo şöyle bir şey. Diyorsun ki Indiegogo bir web sitesi. Ben Nick Moss yeni albüm çıkarmak istiyorum. Şarkılarım hazır. Fakat bunu finanse edecek durumda değilim. Indiegogo'ya girin bana para. Evet evet. Ama bu Pledge Music değil. Bu Indiegogo değişik bir şey. Bana para bağışlayın diyorsun. Çat çat çat Indiegogo'dan kardeşim hemen kendini bulmuş. Buna crowdfunding deniyor ve çok popüler şu ara. Örneğin değişik bir ürün yapan bir adam da bunu aynen, seri aynen. bir şekilde üretebilmek evet, için evet. beni fonlayın diyor. Ürününü beğenenler Indiegogo'ya girip bağışta bulunuyorlar. Harika bir albüm yapmış kardeşim. Adam hazırlamış. Yani, güzel arkadaşlar zaten da. Zaten kötü yapma ihtimali var mı sence? Hayranları da yani ne bileyim ben Nick Moss hani çok dinlediğim bir gitarist değildir ama bu albüm gerçekten çok yok, iyi. Yok, çok iyi gitarist. Ben çünkü Chicago Blues beğenen bir adamım. Albümün bence babalarından biri de hem solist hem de gitarist arkadaşı Michael Ledbetter. Evet. Yani ona da bir selam yollayalım. Gerçekten bu arkadaş Nick Moss'u çok çok iyi tamamlıyor. Ve Nick Moss bunu nerede bulmuşsa iyi bulmuş. Hem şeyde şarkılarda da anladığım kadarıyla Moss'u bir şekilde destekliyor. Şu ana kadar Nick Moss kendisi vokal yapıyordu. Evet. Hiç olmazsa şimdi gitara tam olarak konsantre olmak şansını elde etmiş. Ama back vokalleri aralı şeyleri tabii, yapıyor. Tabii abi ama ya zaten bu ya adamın vokal zaten, tarafı var. Yani vokalleri olmuş. Falan Nick Moss yazmıştır ya. O sadece kendi yorumunu eklemiştir diye tahmin ediyorum. Yani çünkü yani Nick Moss hani ya babalar. Baskın bir karakter babalardan, yani. Babalardan. Yani Kent Heat benim çok beğendiğim gruplardan biridir Chicago Style. Yani gerçekten birkaç şeyde yani o Boogie Blues tarzı. Evet. Yani bu albümde onları duydum. Ve tam bana göre. Dinleyelim bence. Peki. Dinleyelim. Tamam oldu peki. Time Ain't Free albümünün adı. Was I Ever Hurt de parçasının adı. Evet. Yani. Hep blues'un efsane düzeyinde gitaristlerinden evet, söz evet. ettik şu anda. Şimdi de efsane topluluğu. Yani blues sayılmaz. Wishbone Ash esasında öyle bir dönemde ki yani progressive adamlar. Progressive rock diyelim ama bu daha parça. Doğru, güzel. Yani yeni bir psychedelic albüm çıkardı. Progressive evet, rock evet. dönemi 70'lerin başları. Wishbone Ash'in büyük olduğu yıllar. 70-75 arası. Yani Argus, Pilgrimage, Wishbone Ash, Wishbone 4, There's the Rub. Yani zaten yani o dönemi sallamış. Ya zaten bence New England'dan sonra Wishbone Ash biraz şey. Yo yo canım Allah aşkına dinledim mi de ondan sonrasını dinlemedim. Yani adamlar şey gibiler gazete gibi albüm çıkarmışlar baksana. Yani ben 2011'deki Elegant Stealth'ı bile dinlediğimi söyleyemeyeceğim. Blue Horizon'la programımıza konuk olduklarından albümü dinledim. Hoşuma gitti. Güzel. Ama Wishbone Ash'i dönüp de 1982'de Twin Barrels Burning acaba nasıl bir albüm diye merak etmeyeceğimden emin olabilirsin. Ama bu albüm hem İyi kayıt albüm. Kalitesi çok, hem de... Abi bunlar ya, her daim... Bu parça nasıl bir blues parça? Bence bir de toplamışlar yani bunlar. Herhalde 90'lı yıllardaki o albümlerden bu kadar iyi verim almıyorlardı. Yani bu iyi bir albüm. Evet. Bu iyi bir albüm. Blue Horizon o açıdan beğendim. Yani Wishbone Ash'in özelliklerinden biri gitarın çok ön planda olmasıdır. İşte o Deep Purple, UFO, Hawkwind evet, falan, evet. falan hepsini yani o dönemlerde bu adamlardan etkilenmiş. Ama bu sefer ben bayağı bir klavye de duydum bu albümde. Hani Wishbone Ash sevenlere hararetle tavsiye edebileceğim bir albüm. Yani sözler birazcık bana şey geldi ama yani bu adamlar artık bu kadar çok albüm yazmışlar. Artık ne söz yazacağın ne kaldı? Yani, aynen. Ne kaldı? Bir de bu parçalar önceki dönemin parçaları olabilir mi? Onları yani elde bildiğim kalan... kadarıyla hepsi yeni. Yani yok parçalar yenidir. Albümde çıkmış olan parçalar değil. Eskiden de... bestelenmiş, bugüne aynen. beklemiş. Düzenlemiş olabilir. Yani. Olabilir. Olabilir abi. Yani Powell bir kere. Gerçi ama yapıları da yeni yani. Şimdi söylerken de kendimden şüphe ettim. Yani dinlediğin zaman da hani eskiyi andıran bir yapı tarzına da sahip değiller. Biraz modern. Evet yani bu modern bir tarz. Ama yani her zaman Wishbone Ash'ı duyuyorsun. Bir kere Powell'ın vokalleri vesaire. Yani her daim evet. Yerinde eskiyi hatırlatıyor ama yani bunun yanında gitar sound olsun, şey olsun, kompozisyonlar olsun, evet. şarkılar olsun. Gayet modern, şey. Modern. Yani. Bir dinleyelim. Dinleyelim. Blue Horizon albümü Deep Blues'a güzel bir parçası. You come to me with that smile on your face, the same old look in your eyes. I notice that there's not a hair out of place, your sweet mouth telling more lies. You tell Tabi bundan ama şey bekle yani Kenny Wayne Shepherd beklemek doğru olmaz. Yine de bir progresif evet, rock. Evet tam da bir grup havası. Evet, yani aynen. Her şey yerli yerinde tıkır tıkır işliyor. Evet evet makine ama slide gitarlar şey yani nefis ya. Yani. Zaten onların en kuvvetli yanları o evet. Yani Wishbone Ash'in o gitar sound'u her daim. Yani kendini bir şekilde belirleyip aa bu Wishbone Ash dedirtiyor. Şimdi de Blues Benders bu da yeni bir topluluk. Aynen. 2012'de kurulmuş Louisville gene Amerika. Kentucky'li. Evet Kentucky. Texas Blues. Bir şey bulamadım ben. Hiçbir şey yok akıl. Yani elemanların adlarını buluyorsun o kadar. Yani Texas Blues değil mi bu? Texas Blues tabii. Demek en doğrusu. Aynen. O, her daim barda veyahut da evde hani keyif yaparken eline içkini almışsın sevdiğin bir kitabı okuyorsun. Evet. Onda dinlenecek blues tarzıdır. Yani bu hiçbir zaman Chicago Blues'un yanında yok. Beni hani... Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu tarz Amerika'yı çok etkiliyor. Evet evet. Tam Amerikan müziği. Yani her zaman Amerika'da kesinlikle. Yer bulacak. Ona eminim. Abi, yani. Texas Blues yani dediğin gibi blues dedim mi? Örneğin Chicago Blues her zaman birazcık daha sofistike duramış. Evet evet. Biraz daha kuzeyli müziğidir. Ya bir de Texas... karışıktır aynen. Şeydir yani evet, hani evet. Baktığında armonik yapısı olarak da yani blues kolay müziktir. Vallahi sana girmeyelim. Tamam. Sana bir şey söyleyeyim tamam, mi? Girmeyeyim. Biz buna girersek hayır bu işin uzmanları var bu radyoda. Yani gelip basacaklar programı. Biz de metal programı yapacağız deyip. Zaten. Yani hak ederiz yani hak ederiz. Yani bekleriz vallahi metal esasında, esasında metal programında konuğumuz olacak. Efkan'la Mert'le programımız olmuştu. Esasında bunu da yapacağız deyip duruyorduk. Sıkı bir metal programı olmuştu. Slayer vesaire çalmıştık. Evet. O tip bir metal programı yapalım. Yapalım. Yani gerçekten ya gene Efkan'la Mert gelsin veyahut da ne bileyim bilmem. Ben. Akif'le yapabiliriz. Akif'le olsun. Yani birileri gelsin de Akif dağıtalım. Akif bize gel. Akif gel. Gel bir metal programı yapalım abi. Evet. Blues Brothers'ın yeni albümleri Mayfield ilk albümleri Too Many Who Who da şarkının adı. best place is bogus. And who's that laying next to me? Oh, too many who causing me misery. Misery. Misery. Evet, artık programımızı yavaş yavaş kapayalım. İki tane ard arda sıkı evet. Blues şarkısı var. Öncelikle Dave Shelley and Bluestone. Dave Shelley Florida'dan gerçekten harika bir. Onun iki yıl önce That's My Train albümü çok hoşuma gitmişti. Şimdi bu ikinci track belki de en az onun kadar iyi. Dave Scott da oldukça iyi bir solist. Evet, evet. Dave Shelley ile beraber müzik yapıyor o da. Yani gerçekten bu tarz, bu da başka bir tarz bence blues'da. Yani Florida birazcık daha şen şakrak. Yani Texas blues'dan birazcık sadece birazcık daha doğuya kayıyorsun. Aynen. Ve Florida kıyısına geliyorsun. Böyle değişik bir blues çıkıyor. Ama işte denizin etkisi. Denizin etkisi, yani. Güneşin etkisi fark aynen. ettiriyor. Ondan sonra da Bluesman'i çalacağız. O da modern blues rock. Bir Joe Cocker Mellencamp'ı hatırlattı o da bana çok. Evet. Allman Brothers da şey. Şarkıları istersen anons edip programımızı kapayalım. Evet, evet. Dave Shelley and the Bluestone Trick Bag albümünden When I Was Your Superman. Bluesman'in de Wild in the Country albümünden We Don't Have What You Want da parçasının adı. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol duraklı günler dileriz. İyi geceler. There was no moon that night, just a southern cross. Standing to the fire, I knew that I was lost. Inside the circle of gold, there is an empty hole that can surround your heart. Devil, take your soul. Took a knife across my heart, step over the line. Inside this hollow space, there is a seed of belief. Then maybe one day, baby, you'll come back to me. Take me back to where it all began. You were my Catwoman, and I was your Superman. Across my heart, step over the line. Inside this hollow space, there is a seed of belief. That maybe one day you'll come back to me. Take me back to where it all began. song is the same. I don't care. When I look in my mind, see another time. When everybody was shaking, rock and roll, oh yeah. Hey, we don't care what you want. So sing another song. Hey, we don't care what you want. We'll play another song. Hey, we don't care what you want. So sing another song. Same. I don't care.